حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ بیٹھ گئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے بغیر کسی حرکت و آواز کے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2003۔